punktu. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Premier Theresa May w Brukseli przedstawi propozycję ochrony praw Europejczyków na wyspach po Brexicie. Ta sprawa dotyczy także Polaków. W tym serwisie także o tym, co dalej z wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. I kolejne ostrzeżenie przed oszustami stosującymi metodę na policjanta. Mieszkanka Lublina straciła 300 tysięcy złotych. Wynik tych rozmów może być kluczowy dla wielu Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Premier Theresa May przedstawi w Brukseli wstępną ofertę dotyczącą ochrony praw Europejczyków mieszkających w Zjednoczonym Królestwie po Brexicie. Jeszcze przed szczytem szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił, że jego marzeniem jest, by do rozwodu Londynu z Unią w ogóle nie doszło. Beata Płomecka. Premier Theresa May przed wejściem na szczyt zapewniała o konstruktywnym podejściu Wielkiej Brytanii do negocjacji w sprawie wyjścia z Unii, zwłaszcza jeśli chodzi o zagwarantowanie po Brexicie praw Europejczyków, w tym Polaków mieszkających na wyspach. To jest jedna z najważniejszych spraw, która musi być rozwiązana na jak najwcześniejszym etapie negocjacji. Szczegółowy dokument ma być opublikowany w poniedziałek. Na szczycie nie przewidziano żadnej dyskusji na temat Brexitu. Premier Theresa May ma po prostu krótko poinformować europejskich przywódców. Szef Rady Donald Tusk mówił przed szczytem, że nie miałby nic przeciwko, gdyby do Brexitu w ogóle nie doszło. Kto wie, można powiedzieć, że jestem marzycielem, ale nie jedynym. Mówił szef Rady, nawiązując do utworu Johna Lennona. Szybko odpowiedział mu premier Belgii Charles Michel, który napisał na jednym z portali społecznościowych, że czas na działania, a nie na marzenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. ZNP domaga się, by Sejmowa Komisja Ustawodawcza jak najszybciej zajęła się wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy edukacji. Wniosek do komisji skierowali posłowie. Za było 441, dwóch wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwny. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz liczy na sprawne działanie. Więc wydaje się, że wniosek podpisany przez ponad 900 tysięcy obywateli, wniosek, który dotyczy 5 milionów uczniów, prawie 700 tysięcy nauczycieli i paru milionów rodziców, zasługuje na to, żeby pan marszałek i pan przewodniczący Komisji Ustawodawczej nadali temu rangę szczególnego priorytetu. Szef Komisji Ustawodawczej Marek Ast z PiS-u jeszcze nie wie, kiedy jego komisja zajmie się wnioskiem. Na przyszłym posiedzeniu zastanowimy się nad tym, w jakim terminie wniosek na komisji będzie procedowany. A minister edukacji Anna Zalewska powtarza, że jej zdaniem jest za późno na referendum. Zapewnia też, że reforma jest dobrze przygotowana. Mogę tylko powiedzieć, że wszystkie zapowiedzi totalnej opozycji się nie sprawdziły. Sieć szkół jest, podstawy programowe są, podręczniki są, pieniądze są, rekrutacja się odbywa. W związku z tym zupełnie spokojnie będę jutro rozdawała świadectwa po szóstej klasie, które będą świadectwami promocyjnymi do siódmej klasy, a nie kończącymi szkołę podstawową. Reforma edukacji zakłada m.in. likwidację gimnazjów. Od 1 września mają wrócić 8-letnie szkoły podstawowe, wróci też 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane w PRL otrzymają miesięcznie 400 zł, bezterminowo i bez względu na dochód. Senat jednogłośnie poparł nowelizację ustawy wprowadzającą takie doświadczenie. Nowe prawo ma wejść w życie 31 sierpnia, wcześniej musi je podpisać prezydent. W czasie prac w parlamencie przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych podkreślali, że opozycjoniści i osoby represjonowane to ludzie, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności i w związku z tym zasługują na takie wsparcie. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Była pewna, że pomaga synowi. Okazało się, że padła ofiarą oszusta metodą na policjanta. Mieszkanka Lublina straciła około 300 tysięcy złotych. Oszuści zadzwonili do niej i informowali, że jej syn doprowadził do wypadku. Mówili, że jeśli nie zapłaci, to mężczyzna trafi do aresztu. Opowiada Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Usłyszała w słuchawce, że tylko przekazana kwota uratuje syna przed tym, aby nie trafił do więzienia. Kobieta za pierwszym razem przekazała prawie 240 tysięcy złotych, jednak po pewnym czasie odebrała znowu telefon, że kwota jest niewystarczająca. Do jej mieszkania przyszedł ponownie mężczyzna, któremu przekazała ponad 50 tysięcy złotych. Ofiarą oszustów w Lublinie padł także starszy mężczyzna. Przekazał około 20 tysięcy złotych fałszywemu funkcjonariuszowi CBŚP, który tłumaczył, że usiłuje schwytać nieuczciwą kasjerkę w banku. 20 tysięcy złotych straciła też kobieta, która uwierzyła, że jej syn potrącił pieszą i tylko dzięki gotówce nie trafi do więzienia. Policja bada te wszystkie przypadki i ostrzega przed oszustami. Ciepły posiłek dla dzieci z ubogich rodzin. Pajacek także w wakacje zapewni im codzienne obiady. Takie wsparcie trafi do 1200 dzieci chodzących do świetlic, ognisk i korzystających z półkolonii. Pajacek to program dożywiania dzieci prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną. Postanowiliśmy go rozszerzyć, mówi szefowa PAH Janina Ochojska. W czasie roku szkolnego dzieci otrzymują obiady w szkołach, a w wakacje nie. To jest grupa dzieci z rodzin, które nie są w stanie zapewnić dzieciom normalnego posiłku i postanowiliśmy, że spróbujemy dotrzeć do różnych środowiskowych świetlic, do takich półkolonii, które są organizowane. Program dożywiania dzieci można wspierać. Szczegóły na stronie www.pajacek.pl. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Pamiętasz, Robert, na czym polegał fenomen Mission Impossible? Że zadanie, które wydawało się być nie do wykonania, Tom Cruise wykonywał w sposób absolutnie rewelacyjny. Ja mam propozycję, już może jest za późno, żeby nasi piłkarze obejrzeli Mission Impossible, bo moim zdaniem na meczu z Anglią w Kielcach muszą wierzyć w to, że są w stanie tak działać jak Tom Cruise. Absolutnie, to możliwe. Nasi dziś wygrają z Anglią, do tego Portugalia pokona Czechosłowację. NRD jeszcze też tam wygra i wtedy wchodzimy. Przestań. Ja cały czas mówię, trzeba rzeczywiście wierzyć w cuda. Adam Malecki przybliży Państwu realia dzisiejszego meczu z Anglią. Tylko wygrana, najlepiej dwiema bramkami, przedłuża szansę gry na Mistrzostwach Europy reprezentacji Polski. Do tego potrzebny jest remis Szwedów ze Słowakami. Nasza drużyna nie zamierza jednak bawić się w matematyków. Żadne kalkulacje i nie oglądamy się na rywali. Gramy swoje, potwierdza trener Marcin Dorna. Absolutna wiara w to, co robimy i w możliwość zwycięstwa, a to, co wydarzy się na drugim boisku, pozostawiamy Słowacji i Szwecji. Najważniejsze, żeby czerpać radość z gry, apeluje Patryk Lipski. Myślę, że motywacji nikomu nie zabraknie przed meczem i kluczem będzie to, żeby właśnie cieszyć się z tej gry na boisku i mam nadzieję, że tak będzie. Po dwóch meczach w Lublinie Polacy zagrają w Kielcach, gdzie mogą spodziewać się równie gorącego przyjęcia. Nie zawiedziemy ich, przekonuje obrońca Paweł Jaroszyński. Mamy na tyle silny i zdeterminowany zespół do tego, żeby coś tutaj wywalczyć, że jeśli to miałby być nasz ostatni mecz na Euro, to na pewno zrobimy wszystko, żeby był wygrany. Oba spotkania, Polski z Anglią i Szwecji ze Słowacją, rozpoczną się o 20:45. Kielce, Adam Malecki. Bardzo ciekawe, zobaczymy. Proszę Państwa, ależ oni się dopasowali. Łukasz Kubot awansował do półfinału gry podwójnej na turnieju na trawiastych kortach w Halle w Niemczech. Z kim gra Polak? Z Brazylijczykiem Marcelo Melo i rzeczywiście grają jak z nut. Wygrali tym razem z hiszpańskim deblem Roberto Batista Agut i David Ferrer 6-1, 6-4. Prognostyk przed Wimbledonem, jeśli chodzi o formę Łukasza, naprawdę znakomity. Marta Jaskulska została mistrzynią Polski w kolarstwie szosowym w rywalizacji juniorek ze startu wspólnego. W Krokowej juniorki ścigały się na dystansie 82 kilometrów. Marta po samotnej akcji o 22 sekundy wyprzedziła Klaudię Bielawską. Brązowy medal dla Oliwii Majewskiej. Warto dodać, że wczoraj Jaskulska zdobyła złoto w jeździe indywidualnej na czas. Mamy zatem rzeczywiście fantastyczną młodą kolarkę. Belgijki po raz pierwszy w historii zagrają w półfinale Mistrzostw Europy w koszykówce w 1/4 finału turnieju, który odbyła się w Czechach. Belgijki wygrały z Włoszkami 79-66. I jeszcze niedobra informacja. Dwukrotna mistrzyni olimpijska, rekordzistka świata, rzut młotem, Państwo wiedzą, Anita Włodarczyk niestety nie wystartuje w reprezentacji Polski w drużynowych Mistrzostwach Europy, które już w piątek rozpoczną się we Francji. Mówi się o tym, że liderkę światowych list wyeliminował ze startu problem zdrowotny. Jaki? Na razie cisza na ten temat, to jest tajemnica medyczna. Przypomnę, że te mistrzostwa odbędą się od piątku do niedzieli właśnie w Belgii, a reprezentanci Polski startować będą z przedstawicielami 10 innych ekip. Burze są już po niemieckiej stronie, zbliżają się do Dolnego Śląska, ale tak od Drezna w naszą stronę na południowy wschód właściwie się przesuwają i być może miną nas, być może pójdą czeską stroną albo granicą polsko-czeską, tak się ślizną, ale potężne burze w Niemczech teraz. No wiesz, tam pasmo górskie jest dokładnie takie, że czasami po stronie czeskiej mamy metr śniegu, a po naszej 15 centymetrów. No to te burze tak centralnie idą na Izery i na Karkonosze i ciekawe, na którą stronę pójdą, na czeską? Czy na Polskę? Czy na Polskę? W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady mogą się zdarzyć. Deszcz i burza lokalnie z gradem, także w innych miejscach w Polsce. Temperatura w nocy od 15 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Lokalnie na zachodzie nawet do 90 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale i z przelotnymi opadami deszczu i burze też się mogą zdarzyć, bo jutro będziemy mieli temperaturę od 21 stopni na północy do 30 na południu. Wiatr umiarkowany w porywach do 70 km na godzinę, gdyby burze się pojawiły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

17:17. Na piłkarskich mistrzostwach Europy do lat 21 nasza reprezentacja dziś gra mecz o wszystko. Chciałem pocieszyć naszych piłkarzy młodzieżowych. Mianowicie tak, że według teorii mechaniki kwantowej istnieje prawdopodobieństwo, że talerz, który spadł ze stołu i rozbił się na 1000 kawałków, z powrotem znajdzie się na tym stole w jednym kawałku. Jednakże liczba zer poprzedzających cyfrę znaczącą tego prawdopodobieństwa jest tak duża, że nie ma tylu książek na świecie, żeby to spisać. Więc prawdopodobieństwo ich wyjścia z grupy to niemal pewniak. 22 i 7 trójek. Mecz o 20:45. W Kielcach jest Adam Malecki, bo mecz w Kielcach będzie rozgrywany. W Kielcach jest Adam Malecki. Połączymy się z nim po 18:30. Zapraszamy do trójki. Był chaos, teraz mają być spójne, jednolite dla całej Polski zasady. 1 lipca wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące nowego sposobu segregacji odpadów. Do tej pory gminy miały dużą swobodę w podziale na frakcje. Mogły też stosować różne wzory pojemników na odpady. Teraz to się zmieni i system będzie wszędzie taki sam, mówi Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Szkło będziemy umieszczać w pojemnikach oznaczonych kolorem zielonym. W żółtych będziemy umiejscowiać metale i tworzywa sztuczne. Do niebieskiego pojemnika będzie trafiać papier, a do brązowego bio. I to bio to jest ta nowa frakcja, która się pojawia od lipca? W wielu miejscach tak. W wielu miejscach będzie to nowa frakcja. Tu w zależności jak samorządy stwierdzą, będą tam mogły znajdować się odpady właśnie biodegradowalne, odpady zielone, odpady kuchenne. Będzie to kolejny martwy przepis. Ja widzę, jak u nas funkcjonuje segregacja odpadów. Sortuje pani śmieci? Nie, niestety nie. No nie bardzo. Dlaczego? No za dużo czasu. Niespecjalnie mnie to interesuje. No. Te zmiany są kontrowersyjne. One się będą wiązać niestety z wyższą opłatą za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Wie pan, powiedzmy sobie szczerze, to nie kolory zbierają odpady, tylko ludzie. To ludzie decydują o tym, do jakiego pojemnika wrzuci. Jeżeli to będzie bardzo uciążliwe, jeżeli będzie droższe, tylko droższe dlatego, że będzie układ kolorowy, no to ludzie będą po prostu nieprzyjaźnie na to patrzeć i my w nich partnerów mieć nie będziemy. Dla mnie to no, jest jakiś wysiłek, ale nie jest to specjalnie trudne, a mam sąsiadów, którzy lubią takie rzeczy robić, więc się dostosuję do nich. Czy rozważali państwo jeszcze bardziej szczegółowe doprecyzowanie, jak te pojemniki mają wyglądać? Bo bardzo często można się spotkać z taką oto sytuacją, że na osiedlach stoją pojemniki, które mają odpowiedni kolor, ale są niepraktyczne. Mają ciężkie wieka, które trudno się podnosi na przykład dzieciom czy kobietom. Staraliśmy się w taki sposób przygotować tą regulację, żeby ona była łatwa i możliwa do wdrożenia. Aby też była pewna doza elastyczności, tak abyśmy mogli wykorzystać to, co już jest dostępne dla samorządów. Wie pan, na początku tak zwanej rewolucji, ona weszła w życie, prawda, w 13 roku. Mogliśmy wszystko zrobić. Mogliśmy określić nawet to, że niektóre pojemniki mogłyby być kwiatki, groszki, paski i zunifikować to w skali kraju. Ale tego nie zrobiono. Ponieważ tego nie zrobiono, trzeba przy następnych zmianach bardzo modalnie podchodzić do nich, dlatego że każda zmiana musi czemuś służyć. Biorąc pod uwagę fakt tego nowego rozporządzenia, wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Piotr Maciejewski ze Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Trzeba będzie uzbroić rynek w nowe pojemniki, dostosować tabor i tak dalej. Tak się nie da po prostu wprowadzić prawo, nie biorąc pod uwagę finansowania. I to finansowanie powinno pochodzić od producentów i od wprowadzających na rynek produkty, którzy tak naprawdę no, serwują nam, powiem to tak dosyć mocno, ale serwują nam cały ten śmietnik. Proszę zauważyć, że kiedyś mieliśmy świetnie rozwiązaną kwestię z akumulatorami. Kto zdał akumulator użyty, to miał tam, prawda, 20-30 zł taniej. Tak można by zrobić z oponami, tak można by zrobić z gazetą codzienną, gdzie byłby wymóg na przykład, że ona może być drukowana na papierze z udziałem minimum 30% makulatury. Te wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych powinny zawierać minimalny poziom określony prawem surowców z odzysku, szkła użytkowego i tym podobne. I w ten sposób byśmy wytworzyli rynek, zapotrzebowanie na surowiec. Prowadzimy rozmowy. Teraz negocjujemy pakiet odpadowy na poziomie Unii Europejskiej, gdzie będziemy zmieniać 6 dyrektyw. Tam bardzo mocno mówi się o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Ta rozszerzona odpowiedzialność producenta stwarza taką nadzieję do zwiększenia możliwości partycypacji tych, którzy wprowadzają produkty na rynek, właśnie jeśli chodzi o działanie systemu. Wejście w życie nowych przepisów przepisów nie oznacza, że od 1 lipca na ulicach zobaczymy same nowe pojemniki na odpady. Samorządy mają podpisane umowy z firmami odbierającymi śmieci i do zakończenia tych kontraktów w wielu miejscach wszystko będzie po staremu. A segregacji śmieci po nowemu przyglądał się Kuba Witkowski. Pan narzekał na kierowców w Warszawie. Zapraszam tego pana do Wrocławia od poniedziałku do piątku między godziną 14 a 18. No to wtedy dopiero zrozumie, że Warszawa to jest luksus. Czasami jeżdżę do Warszawy, że w Warszawie się przejeżdża, jeździ. Niech przyjedzie do Wrocławia, to dopiero zobaczy. Warszawscy kierowcy nie wpuszczają innych kierowców, ale po prostu trzeba wjechać. Trzeba wjechać i koniec. I wtedy ani się człowiek nie spotka z trąbieniem, ani z żadnymi niemiłymi reakcjami. Więc to po prostu jest zupełnie inna kultura jazdy. Nie czekamy, aż wpuszczą, tylko wjeżdżamy i koniec. I wtedy wszystko gra, jeździ się nawet dość dobrze, powiem szczerze, w porównaniu na przykład do Poznania. 22.7 albo zd@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, a w niej już za chwilę Biegam, bo lubię, a przedtem piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przeboju Foo Fighters. Fighters Run, no, piosenka interwałowa. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię, zaproszenie na kolorową i to dosłownie imprezę biegową. Zaprasza organizator The Color Run, Oswald Rodrigo Pereira. W The Color Run by Skittles warto wystartować z wielu powodów. Jednym z nich jest taki, że można zmierzyć się z dystansem 5 kilometrów, ale zaraz z nim jest związany drugi powód, ponieważ tak naprawdę to nie jest takie mierzenie się i walka z takim dystansem, tylko jest pokonywanie 5 najszczęśliwszych kilometrów na świecie. Dlaczego najszczęśliwszych? Nikt się nie ściga, nikt nie walczy o wynik, wszyscy biegną uśmiechnięci, niektórzy maszerują maszerują, niektórzy tańczą, niektórzy chodzą na rękach, niektórzy robią mostki. Każdy dociera na metę pokolorowany w różnokolorowym proszku na twarzy. W tym roku, oprócz tego, że co kilometr jesteśmy obsypywani kolorowym proszkiem, czeka też specjalna strefa z pianą, także jeszcze jest domieszka piany po drodze dla tych, którzy chcą jeszcze bardziej się bawić na naszym biegu. I to jest właśnie taki bieg, gdzie jednoczymy całą rodzinę. Obok siebie może wystartować mama, która na co dzień biega w maratonach czy w półmaratonach, ojciec, który na przykład jest wielkim pasjonatem triatlonu i dziecko, które na co dzień tylko im się może przyglądać z wypiekami na twarzy, oglądać zmagania na trasie triatlonowej czy ultramaratonów, czy jakichkolwiek innych biegów, albo śledzić zmagania naszych lekkoatletów, a tu jest szansa, żeby wszyscy razem pobili właśnie w takim biegu, który jest jednocześnie biegiem, ale jednocześnie jest taką okazją do spędzenia go z najbliższymi, z przyjaciółmi, z rodziną. Na pewno naszych słuchaczy interesuje proceder obsypywania tym kolorowym proszkiem. Jak to będzie wyglądało? Na początku są wszyscy biali, wszyscy mają na sobie białe koszulki nieskazitelnie czyste, które odbiera się w naszym biurze zawodów razem z pakietem startowym. One są specjalnie białe właśnie po to, żeby pokazać, jak bardzo można ubrudzić tym razem bezkarnie. I co kilometr czeka specjalna kolorstacja. Na kolorstacji są wolontariusze, którzy co roku nam pomagają i którzy są z nami zawsze i są nieocenionym wsparciem. Obsypują za każdym razem jednym kolorem proszku. Powiedzmy, że na pierwszej kolorstacji jest to kolor żółty albo zielony. Na kolejnej kolorstacji jest już na przykład niebieski, czerwony i po kolei dostajemy na ciało, na twarz, na t-shirt, na to, co będziemy chcieli. Cztery kolory. No i jeżeli się nie zmyjemy po drodze, to docieramy na metę właśnie pokolorowani zupełnie w tym proszku. To jest tylko jakby część atrakcji, bo dalej czeka strefa finishera. My też nazywamy ją strefą festiwalową, gdzie wszyscy razem już po odebraniu medalu zbieramy się i raz na jakiś czas wypuszczamy w powietrze wspólnie chmurę właśnie takiego kolorowego proszku, który tworzy taką gigantyczną chmurę. Jedna z takich chmur jest w barwach biało-czerwonych. Na mecie też czeka masa cukierków dla tych, którzy oczywiście zasłużą i ukończą ten bieg. To uzupełnienie organizacyjne. Ruszamy 25 czerwca w niedzielę na błoniach PGE Narodowego o 13:00. Otwieramy strefę festiwalową, zapraszamy na wspólną rozgrzewkę. O 14:00 rusza pierwsza fala startowa biegaczy. Natomiast jeżeli ktoś się spóźni, będzie 14:15, nie ma problemu, ponieważ będziemy falami ludzi wypuszczać na trasę. Tutaj nie ma pomiaru czasu, nikt się nie ściga, więc spokojnie można wystartować chwilę później. Kolejna wielka rzesza biegaczy wyruszy na trasę o 15:00, kolejna o 16:00, także będziemy metodycznie tych ludzi wypuszczać, można z nami spędzić naprawdę kilka godzin. Przypomnę jeszcze, że tutaj nie ma żadnego ograniczenia wiekowego, dzieci do 10 roku życia biegną za darmo, proszek jest naturalny ze skrobi kukurydzianej, spokojnie, nikomu nie zaszkodzi, przybywajcie, biegajcie z nami. Zapisy? Można zapisać się u nas na stronie internetowej thecolorrun.pl. Szykuje się zatem pyszna zabawa i to całymi rodzinami. Kibicujemy takim imprezom i zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania Garmin Forerunner 230, czyli profesjonalny zegarek biegowy. Dołączamy do niego książkę biegową pod tytułem Zakochaj się w bieganiu. To kompendium wiedzy biegowej, głównie dla pań, ale panowie też coś znajdą dla siebie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie z wyrazami bieganie i kolory, czy kolorowy. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73 533. Koszt to 3 zł 69 groszy. Regulamin na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17:40. Oczywiście zapraszamy też na bezpłatne zajęcia na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. W ponad 80 miejscowościach na już biegających i na tych, którzy dopiero chcą zacząć nową aktywność, czekają profesjonalni trenerzy. Dokładne informacje na portalu biegambolubie.com.pl. I do usłyszenia za tydzień już w komplecie, czyli razem z Pawłem Januszewskim. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. To było Biegam, bo lubię, a pan Sebastian pisze w sprawie stoję, bo nie jadę. Mamy masakryczny korek na A2, pisze słuchacz. Masakryczny korek na A2, 378 km, kierunek Poznań. Czy to znów malowanie pasów? Pyta słuchacz. Być może ktoś państwa wie, co się stało i dlaczego A2 jest tam zakorkowana. 378 km w kierunku na Poznań. 22 i 7 trójek. Minęła 17:30, w trójce skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Na początek informacja z Włoch. Polski śmigłowiec wojskowy rozbił się niedaleko Padwy. Maszyna po zderzeniu z ziemią zapaliła się. Na pokładzie było 6 osób. Według agencji ANSA wszyscy ocaleli w wypadku. Doszło do niego w trakcie ćwiczeń. Na pokładzie było 5 polskich żołnierzy i 1 Francuz. Chorzy dostaną na receptę preparaty z konopi. Sejm uchwalił ustawę dopuszczającą wykorzystanie marihuany w medycynie. Susz z ziela konopi będzie sprowadzane z zagranicy. Preparat będzie wytwarzany w aptekach. Ustawą zajmie się teraz Senat. Inicjator ustawy, poseł Piotr Liroy Marzec, zaapelował do ministra sprawiedliwości o ujęcie się za tymi, którzy zostali skazani za nielegalne zdobywanie preparatów z konopi, by pomóc swoim bliskim. W świetle nowej ustawy nie będą mogli być tak karani, więc zajmijmy się tymi ludźmi, doprowadźmy do kasacji wyroków, spraw, które były niesłusznie przeprowadzone przeciwko ludziom chorym, używającym lekarstwa do ratowania siebie i swoich bliskich. Panie ministrze, bardzo prosimy, żeby się pan nad tym pochylił i doprowadził do uniewinnienia takich ludzi. Szef Sejmowej Komisji Zdrowia zapowiedział, że pacjenci będą mogli skorzystać z nowych przepisów za kilka tygodni. Bundestag pozbawił neonazistowską Narodowo-Demokratyczną Partię Niemiec dotacji z budżetu. W tym celu posłowie zmienili większością 2/3 głosów konstytucję. Wcześniejsze próby delegalizacji NPD nie powiodły się. NPD otrzymała w ubiegłym roku dotację w wysokości ponad 1 000 000 euro. Założona w 1964 roku Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec gloryfikuje III Rzeszę i kwestionuje powojenne granice w Europie, w tym granicę polsko-niemiecką. I to wszystko w skrócie. Trójce poroczna ekonomia. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. No wszystko wskazuje na to, że topnieje nam deficyt. Deficyt budżetu po maju spadł do 200 milionów złotych wobec 900 milionów złotych po kwietniu i wyniósł 0,3% deficytu dopuszczonego w tym roku w wysokości nieco ponad 59 miliardów złotych. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów na temat szacunkowego wykonania budżetu. Ponadto zanotowano wzrost dochodów we wszystkich głównych podatkach. W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku dochody budżetu były wyższe niż rok wcześniej o 19%, 18,8%. Najlepiej wypadły dochody z VAT, które przewyższyły ubiegłoroczne aż o 30%. Do kolejnych 1 270 000 gospodarstw domowych dotrze szybki internet. W Ministerstwie Cyfryzacji podpisano umowy na drugi nabór na dofinansowanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w programie Polska Cyfrowa. Chodzi o budowę sieci światłowodowej do oddalonych wsi i miasteczek, na przykład w górach. Dzięki programowi likwidacji tzw. białych dziur na mapie szybkiego internetu ma szansę lepiej rozwijać się polska przedsiębiorczość, mówi wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Chcemy, żeby tam w tych małych mieścinach, miejscowościach, wioskach i miastach i miasteczkach tworzone były perspektywy do rozwoju gospodarczego, którego nie było do tej pory. A więc perspektywy dla małych firm, średnich, dla mikrofirm, dla takich firm, które będą budowały polski kapitał. A polski kapitał to właśnie Polska na swoim. Jeszcze jesienią tego roku lub na początku przyszłego ma zostać ogłoszony trzeci nabór na dofinansowanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w programie Polska Cyfrowa. Finalnie rząd planuje zapełnić mapę szybkiego internetu do 2023 roku. Polacy niechętnie korzystają z funduszy inwestycyjnych. Rynek funduszy w Polsce jest niewielki w porównaniu do krajów z zachodniej Europy, bo nie jesteśmy jeszcze nauczeni długoterminowego oszczędzania, mówi Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Dodaje, że najwięcej oszczędności nadal gromadzimy na zwykłym koncie bankowym. W wielu innych krajach rozwiniętej gospodarki, utrwalonej gospodarki wolnorynkowej, formuła oszczędzania jest bardziej utrwalona. W Polsce mamy cały czas do czynienia ze strukturą taką, że ludzie nie do końca myślą długoterminowo, myślą na krótko, wobec tego największą część pieniędzy trzymają w bankach. W 2015 roku aktywa funduszy inwestycyjnych w Polsce jako stosunek do PKB wyniosły 14%. Dla porównania we Francji było to 77%, a w Szwajcarii 83%. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dziś spadki. WIG 20 minus 0,47%, WIG minus 0,29%. Obroty wyniosły ponad 725 milionów złotych. Frank teraz kosztuje 3 zł i 90 groszy, oczywiście frank szwajcarski. Euro kosztuje 4 zł i 23 grosze, dolar 3 zł i 79 groszy, funt brytyjski kosztuje 4 zł i 80 groszy. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiesz, nad czym się zastanawiam? Nie. Jakie jeszcze są franki? Kiedyś był jeszcze francuski. No właśnie, no tak, no francuski. A teraz został już chyba tylko szwajcarski, tak? Ale frank jeszcze jest taki mój sąsiad jeden. A, to franek. Nie Frank. Przepraszam, zwracam honor w takim razie. Spójrz, jak burze znad Niemiec się przesuwają. Na mapie radarowej widać, że w tej chwili potężne burzowe chmury są nad Dreznem i przesuwają się na wschód, ale te burze teraz tak delikatnie skręcają i pójdą chyba na czeską stronę. Może nad Bogatynią, nad Dworkiem przejdą, ale raczej przejdą po czeskiej stronie Karkonoszy i być może na Sominu. Teraz, bo kolejne zapowiadane są na wieczór i na noc. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura w nocy od 15 do 19 stopni. Wiatr w burzach do 70 km na godzinę w porywach, lokalnie nawet do 90 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale mogą się także trafić przelotne opady deszczu i burze, bo temperatura będzie zróżnicowana od 21 stopni na północy do 30 na południu. Wiatr umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsza nagroda na koniec roku szkolnego tylko w sklepach Euro. Na przykład deskorolka elektryczna Manta za 849. Smartfon Asus Zenfone Live Dual SIM za 599. Laptop Lenovo Intel Core i3 Dysk 1000 za 1849. I dodatkowo karta podarunkowa Euro o wartości 50 zł na kolejne zakupy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdzie jest człowiek, który widział nową insygnię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej insygnii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa insygnia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut, godzina 18. Michał Olszański w studiu, bo chcielibyśmy Państwu polecić jutrzejszą godzinę prawdy. Ależ to będzie lekcja historii. Jerzy Główczewski, rocznik urodzenia 22. 95 lat, a posłuchasz za chwilę jak mówi. Ostatni pilot myśliwca, taka książka się ostatnio ukazała, bo on był pilotem 308 Dywizjonu Polskiego, który już działał na terenie Francji. Nie. Widzisz, kojarzymy bitwę nad Anglią, to był 303. Ale tam natomiast, kilka polskich dywizjonów. Oczywiście, ale później pamiętaj już po agresji na Normandię, znaczy po tym jak alianci opanowali Europę, zostali piloci przerzuceni do Europy. Mhm. I ten dywizjon działał właśnie w Gandawie. Popatrz, taka ładna historia. 1 stycznia 45 roku. Polscy piloci w powietrzu. Raptem nas kierują na Antwerpię natychmiast, bo 60 niemieckich samolotów lecąc nisko przekroczyło granicę frontu. Wracali już, więc dowódca Igor Olszewski mówi, słuchajcie, my nie mamy już benzyny, bo my wracamy. No to mówi, słuchajcie, musicie, bo nasze lotnisko też jest atakowane. Potem się okazało, że Niemcy skomasowali 800 kilkadziesiąt samolotów. Niebywałe, resztki co mieli i zrobili nalot nisko lecących maszyn na wszystkie lotniska alianckie, żeby zniszczyć samoloty na ziemi. To był niebywały wyczyn. Stracili masę, prawda? Bo artyleria przeciwlotnicza była, prawda, ciągle aktywna. Samoloty nie startowały poza polskimi dwoma dywizjonami, które były w powietrzu jedyne. I jak myśmy dolecieli do Gandawy, nad nasze lotnisko, to zobaczyliśmy, że się wszystko pali. Oni już podpalili wszystkie samoloty, wszystkie hangary, które były, atakując. No i myśmy spadli na nich z góry. No i w jakiś sposób udało się nam te kilkanaście samolotów zestrzelić. Dwóch naszych zginęło i trzech z obsługi naziemnej zostało zastrzelonych przez ataki niemieckie na ziemi. To tylko taki epizod, 1 stycznia 45 roku, ale to jest w ogóle piękna opowieść od 39 roku. Tułaczka przez Bliski Wschód, Nowy Jork, Halifax, Anglię, by być pilotem. Naprawdę piękna postać i będą Państwo absolutnie pod wrażeniem. Ostatni pilot myśliwca, jutro w godzinie prawdy o 12 z minutami. Tak, zaraz po serwisie. Michał Olszański zaprasza, dziękuję. Dziękuję. A u nas już za chwilę Puls Trójki, Łukasz Karusta. Za 19 minut 18. With you and when you are near, I hide my Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. W studiu była minister edukacji Krystyna Szumilas, Platforma Obywatelska. Witam. Witam serdecznie. I Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam w Trójce. Witam państwa. Obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy edukacji został skierowany do Sejmowej Komisji Ustawodawczej. To oznacza, że pozostaje jeszcze niewielki cień nadziei dla przeciwników reformy i likwidacji gimnazjów, choć szansa na powstrzymanie zmiany jest niewielka. Tym bardziej, że nie wiadomo, czy komisja zajmie się sprawą jeszcze przed nowym rokiem szkolnym. Panie pośle, czy to takie zagranie, żeby być za, a nawet przeciw, że nie głosują państwo przeciwko referendum, ale wiadomo, że i tak się ono nie odbędzie? Wyraźnie mówiliśmy w trakcie debaty, że szanujemy głosy tych obywateli, którzy podpisali się pod wnioskiem. Dlatego w przeciwieństwie do Platformy i PSL-u, które w poprzedniej kadencji odrzuciły kilka wniosków referendalnych, kilka wniosków obywatelskich, projektów ustaw, łącznie kilka milionów podpisów, poszło do niszczarki. My tego nie chcemy robić. Mówiliśmy o tym zresztą w kampanii wyborczej. I stąd, tak jak deklarowałem podczas debaty, skierowaliśmy wniosek do komisji, tak aby dalej nad nim pracować. Ale wiadomo, że komisja nie będzie nad nim pracować jeszcze przed wakacjami, na pewno nie, być może nawet nie przed nowym rokiem szkolnym, czyli jest taka gra na czas. Przypomnę, że wakacje rozpoczynają się praktycznie już w sobotę, jutro jest zakończenie roku szkolnego, więc tak, ale opozycja wnioskowała, żeby jeszcze dzisiaj komisja się zajęła tym wnioskiem. Tak, ale to jeden czy dwa dni niewiele tutaj zmieniają, natomiast kiedy zbierze się komisja, nie jestem w stanie odpowiedzieć, to już będzie zależało od przewodniczącego komisji. Pani poseł, pani mówiła dzisiaj, że znaleźliście wytrych, właśnie mówiąc o takim rozwiązaniu, jakie zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. To właśnie pani miała na myśli, taką grę na czas? Tak, to jest taka pokrętna gra na czas, żeby być za, a nawet przeciw. Prawo i Sprawiedliwość zmarnowało już 2 miesiące, bo 2 miesiące temu wniosek o referendum znalazł się w Sejmie i można było od razu przeprowadzić debatę. Można dzisiaj było zwołać komisję ustawodawczą, przygotować uchwałę i jeszcze dzisiaj tą uchwałę przegłosować. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę chciało tego referendum, chciało wywiązania się ze swoich obietnic wyborczych, to zrobiłoby tak, jak to było zrobione, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Referendum europejskie właśnie w ten sam sposób zostało ogłoszone, że w tym samym dniu Komisja Ustawodawcza się zebrała, przegłosowała wniosek, Sejm wniosek przyjął. I dzisiaj sytuacja jest dość paradoksalna, to znaczy my politycy tu w Warszawie może wiemy, co się dzieje, ale do obywatela otóż trafia taki sygnał. No Prawo i Sprawiedliwość jest za referendum, tak? I matka, ojciec dziecka w 6 klasie jest dzisiaj w kropce. Zastanawia się, to będzie to referendum, nie będzie tego referendum. Zaczynają się wakacje. Nauczyciele jutro kończą rok szkolny. Będzie to referendum, nie będzie tego referendum. Gdybyście byli uczciwi, dzisiaj byście to przegłosowali. Wyobraźmy sobie taką sytuację, o której pani mówiła, że dzisiaj jeszcze komisja by się zajęła tym wnioskiem. Być może referendum odbyłoby się, może nawet w sierpniu. Wyobraża pani sobie, że do końca sierpnia, tak naprawdę do 1 września nie byłoby wiadomo, co dalej ze szkołami, co dalej z gimnazjami i z tą reformą? My złożyliśmy w Sejmie wniosek, projekt ustawy o przesunięcie terminu wprowadzenia reformy do 1 września 2018 roku. Razem z wnioskiem referendalnym można było przegłosować tą ustawę i dzisiaj jasno, przed zakończeniem roku szkolnego, powiedzieć obywatelom, co się będzie działo od września po wakacjach i to byłoby wtedy uczciwe. Natomiast to, co w tej chwili robi Prawo i Sprawiedliwość, to takie obłudne działanie moim zdaniem bardzo nieuczciwe w stosunku do obywateli. Panie pośle, skoro Prawo i Sprawiedliwość, skoro także pan głosował za tym, żeby komisja zajęła się tym wnioskiem, to być może referendum się jeszcze odbędzie, jest na to szansa i być może od 1 września 2018 roku te zmiany zostaną powstrzymane, odwrócone? Proszę po pierwsze pamiętać, że nie zmarnowaliśmy 2 miesięcy, jak przed chwilą pani poseł mówiła, tylko przez ten czas intensywnie pracowaliśmy w parlamencie, podejmowaliśmy kolejne ustawy i wdrażaliśmy też reformę. Ta reforma edukacji, o której mówimy, jest tak naprawdę już w zasadzie wdrożona. samorządy podjęły uchwałę o sieci szkół. W związku z tym rodzice i dzieci wiedzą, do jakich szkół pójdą 1 września. Gdyby ewentualnie było referendum i była ta niepewność, wtedy rzeczywiście trzeba byłoby się zastanawiać, co dalej robić. Natomiast w tej chwili nie wiemy jeszcze, jaki będzie wynik głosowania, kiedy komisja podejmie ostateczne wnioski. Trzeba pamiętać również o tym, że ta reforma przygotowane jest również pod względem finansowym. Samorządy już ubiegają się o środki na przebudowę szkół, na dostosowanie ich do przyjęcia młodszych bądź starszych dzieci. O klu reformy jeszcze zaraz porozmawiamy. Panie pośle, ale mówił pan, że nie zostały te 2 miesiące zmarnowane, a dlaczego w takim razie ten wniosek nie został poddany pod głosowanie jeszcze w kwietniu albo na początku maja, skoro został złożony w kwietniu? Dlaczego Sejm czekał 2 miesiące? Proszę pamiętać o tym, że to była dosyć znaczna liczba podpisów. Po pierwsze, dosyć sporo czasu zajęło ich przeliczenie i zweryfikowanie. To też robili pracownicy Kancelarii Sejmu. W trakcie weryfikacji okazało się, że część z tych przeliczonych, bo nie wszystkie podpisy zostały przeliczone, część tych podpisów została przecież odrzucona, ale to wszystko proceduralnie musiało troszkę potrwać. Nie przypominam sobie również, aby Platforma w poprzedniej kadencji czy poprzednich kadencjach bardzo szybko rozpatrywała wnioski. Jeśli już szybko, to je po prostu odrzucała. My tym się różnimy od Platformy, że słuchamy głosu obywateli, nawet jeżeli nie zgadzamy się z ich podejściem w danej sprawie, bo tu mamy przecież zupełnie inne zdanie. Uważamy, że te 8 lat Platforma zmordowała, jeśli chodzi o edukację, teraz musimy w dużej mierze to naprawiać, to mimo tego, że mamy zupełnie inne zdanie, pozwoliliśmy obywatelom, aby ich wniosek przynajmniej był dalej rozpatrywany. Panie minister, z plakietką żądamy referendum. Co jeszcze opozycja, Związek Nauczycielstwa Polskiego i opozycja zamierzają zrobić, żeby doprowadzić do tego referendum? Składamy wniosek o zwołanie Komisji Ustawodawczej. Jest taka możliwość, żeby zmusić przewodniczącego Komisji Ustawodawczej do zwołania tej komisji. I oczywiście apelujemy do Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak zmienili swój sposób postępowania, bo to naprawdę, panie pośle, ja bardzo pana szanuję. Pracujemy w tej samej komisji, ale na początku maja podpisy były już zweryfikowane. Dzisiaj mamy koniec czerwca, więc zmarnowaliście niestety prawie 2 miesiące. I pan poseł doskonale wie, że na Komisji Edukacji, kiedy rozmawialiśmy o przygotowaniu szkół do tej deformy, bo ja ją tak nazywam i większość tak o niej myśli. Rodzice, którzy się podpisali pod wnioskiem i rodzice, których nie wpuściliście wczoraj albo nie dopuściliśmy, ale nie dopuściliście do wystąpienia z mównicy sejmowej, żeby móc powiedzieć, że to nie rodzice, tylko politycy się tym zajmują. To jest prawda, pani. Ja chciałabym, nie przerywałam, panie pośle, myślałam, że akurat z panem to będziemy dyskutować kulturalnie. Chciałam powiedzieć tak, że właśnie w połowie maja mieliśmy Komisję Edukacji i na tą Komisję Edukacji samorządy przysłały swoją opinię i w tej opinii było napisane, że oni są w stanie w ciągu jednego dnia odwołać uchwały o sieci szkół, bo właściwie w szkołach jeszcze nic nie zaczęło się dziać. Ławki, krzesła, łazienki, wszystko jest tak, jak przygotowane nie do nowego systemu szkolnego, tylko do odrębnej szkoły podstawowej i gimnazjum. I obawiam się, że samorządy nie zdążą do 1 września z przygotowaniem szkół do zmiany. Panie pośle, minister Anna Zalewska mówiła już w kwietniu, także w maju powtarzała, że na referendum już wtedy było za późno, a dzisiaj głosowała za dalszymi pracami w komisji nad wnioskiem referendalnym. Widzi pan sens w takim postępowaniu? My wyraźnie mówimy o tym, że tak naprawdę referendum miało sens w momencie, kiedy rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy choćby w Sejmie i w okresie, kiedy konsultowano treść ustawy i wtedy rzeczywiście wniosek referendalny był najbardziej uzasadniony, czyli tak naprawdę jesienią ubiegłego roku. I wtedy myślę, że dużo większy spokój by panował wokół dyskusji na temat tego wniosku. Natomiast pani Anna Zalewska, podobnie jak i ja i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze raz mówię, szanujemy to, co mówiliśmy o referendum. Tak, ale głosy, że referendum jest bezcelowe, że jest bez sensu, Ale czy mamy prawo tak w sądzić? W poselskich PiS-u, oczywiście, tak jak mówiliśmy. W takim razie pytam, dlaczego państwo głosują za wnioskiem o referendum? Proszę jeszcze raz posłuchać to, co mówimy. Po pierwsze mówimy, że reforma przywraca normalność w szkole i jest realizacją postulatów ogromnej części Polaków. Ten postulat chociażby przywrócenia czteroletniego liceum, zmian w szkole zawodowej, a wcześniej możliwość, aby rodzice decydowali, czy dziecko 6- czy 7-letnie pójdzie do szkoły, to były elementy, które wynikały z rozmów z Polakami. Przytłaczająca większość z nich uważała, że tych zmian trzeba dokonać, aby ratować polską szkołę. Wdrożyliśmy tę reformę, przyjęto już ustawę. Od kilku miesięcy wiadomo, jak będzie wyglądała sieć szkół i wbrew temu, co pani poseł mówi, ogromna część samorządów już dostosowała te szkoły do nowych zadań. W związku z tym dzisiaj referendum jest w dużej mierze po czasie, bo gdyby nawet się odbyło i załóżmy, że część, czy jakaś część Polaków była przeciwko i trzeba byłoby zmieniać zmiany, wprowadzać zmiany, to wtedy dopiero rzeczywiście rozpoczynałby się chaos. Bo prawie, wbrew temu, co pani poseł mówi, to nie jest tak, że wszystkie samorządy są przeciwko reformie, tylko duża część samorządowców to po prostu działacze PO i PSL-u. Chciałbym jeszcze krótko porozmawiać o liczbach, bo według wyliczeń ZNP prawie 9,5 tysiąca nauczycieli może stracić pracę, straci pracę 1 września. Minister edukacji mówi, że to manipulacja. Jeśli ktoś straci pracę, to winny jest niż demograficzny. Pani minister, niż demograficzny faktycznie jest. Nie byłoby tak, że i tak spora część z tych nauczycieli straciłaby pracę 1 września? Ja ostatnio porównywałam dane dotyczące liczby uczniów i nauczycieli i w czasie, kiedy Platforma rządziła w ciągu tych 8 lat, systemu ubyło prawie 1 000 000 uczniów. Natomiast liczba osób, nauczycieli zatrudnionych 2007, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, i 2015, kiedy my oddaliśmy Prawo i jeszcze przed oddaniem Prawo i Sprawiedliwości władzy, liczba nauczycieli była porównywalna, bo rozwijaliśmy edukację przedszkolną, bo wprowadziliśmy 6-latki do szkoły, bo zmniejszyliśmy liczbę uczniów w oddziałach. To są działania, które zapobiegają zwalnianiu nauczycieli albo zatrzymywaniu w szkołach tych najlepszych. Niestety pani minister Zalewska nie przyjmuje do wiadomości faktów, które są. Ja na debacie pokazałam wypowiedzenie, które dostał nauczyciel. A i tak pani minister twierdzi, że manipulujemy. No to już nie wiem, jak można to udowodnić. Panie pośle, skąd ta pewność, że te 9 tysięcy, ponad 9 tysięcy nauczycieli nie straciłoby pracy, gdyby nie reforma? Z powodu niżu kilka tysięcy szkół zostało zamkniętych w Polsce. Ale nie zostali zwolnieni nauczyciele. Kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli straciło pracę i to było za rządów PO-PSL. Dlaczego mówimy, że tej pracy będzie więcej? Ponieważ w następnym roku szkolnym pojawi się prawie 2 tysiące nowych oddziałów szkolnych, czyli nowych klas. A może pan powiedzieć słowa za panią minister, że żaden nauczyciel nie straci pracy? W kolejnym roku tak samo. Myślę, że może żaden polityk PiS-u tego nie powtórzy. Więcej, natomiast może się zdarzyć, że nauczyciele będą musieli przejść do innej szkoły, innego budynku i tam szukać pracy, zamiast budynku, w którym uczyli dotąd. Tak na pewno się może zdarzyć. I o tym mówiliśmy od wielu miesięcy. O tym mówi nie tylko ZNP, bo pani minister mówiła, że to manipulacja Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale dzisiaj chociażby władze Wrocławia powiedziały, że zlikwidowanych zostanie około 100 etatów. W Poznaniu ponad 150 nauczycieli będzie albo pracować w zmniejszonym wymiarze godzin, albo zostanie zwolnionych. Ale to proszę pamiętać, o czym mówię jeszcze raz. Wraz z wygaszaniem gimnazjów szkoły podstawowe bogacą się o klasy siódme, czyli młodzież czy dzieci zamiast iść do pierwszej klasy gimnazjalnej pójdą do 7 klasy szkoły podstawowej. Tych oddziałów klas siódmych będzie więcej niż oddziałów klas gimnazjalnych. W związku z tym pracy będzie więcej. I tutaj postawmy kropkę. Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, i Krystyna Szumilas, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty teraz będziesz jeść, Wojtechu? Co tylko zechce, Renuszu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup lodówkę Beko Neofrost 1,75 m, inox, z wyświetlaczem, klasa A++ za 1699 zł, a dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.